अपने जो परमात्मा की प्राप्ति करना है वो प्राप्ति है। ये जो संसार की प्रतीति होती है, ये प्रतीति को सच्ची मान ली है, यही गलती भी है, बहुत बड़ी गलती यही भी है। इनको सच्ची मान लिया और प्रत्यक्ष में नाशवान है, ये अनुभव है, सबका अनुभव है। अनुभव की तरफ ध्यान नहीं देते, सबका ये अनुभव है कि ये संसार अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, ये सबको मालूम है। इतना संसार दिखता है, सब क्षणभंगुर है। यह शरीर आज से पहले नहीं था, पहले ये शरीर नहीं थे, सौ वर्ष में था ही नहीं, गुजरी सौ वर्ष गुजरेगा ही नहीं। 50 वर्षों पहले ऐसा नहीं था, इस 50 वर्ष बाद ऐसा नहीं रहेगा, 5 वर्ष थे वैसा अब नहीं है, अब ऐसा 5 वर्ष नहीं रहेगा, कल ऐसा नहीं था, कल ऐसा नहीं रहेगा। एक कल में जैसा था वैसा कल नहीं रहेगा, और कल जैसा रहेगा वैसे कल में नहीं था, आज अभी है ऐसा दिन में नहीं रहेगा, दिन में जैसा अभी नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है, किसी के सच्ची तो बोलो, कोई बोलते सब में सच्ची है। दिन पर दिन शरीर बदलता है तो सभी बदलती सब्जी, ये राम द्वारा ऐसा नहीं था, ये नया ही ढंग बैठा, नया ढंग ऐसा ढंग नहीं था, पहले बिल्कुल नया है, और यह भी नया पहले नया हो जाएगा। तो ये सब नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, सबका अनुभव है, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा था नहीं, ऐसा रहेगा नहीं, फिर उसे समारे ये गलती है। फिर वे सही मान रहे हैं, यह गलती है बड़ी, सब दिशा सब तरह से मालूम है, ये इतने बड़े बड़े स्थान है अपने, वे स्थान पहले ऐसे नहीं थे और फिर ऐसे नहीं रहेंगे, बहुत बड़ी जरूरत हो गया इस राम द्वारे में, देखो बहुत बड़ी बदल हो गया, ढंग भी और बदल गया, अरे और बदल जाएगा फिर ऐसा रहेगा नहीं। इस बार से ये संसार असत्य है, इसको सत्य मान लिया, यही होती है। तो परमात्मा है वो है, जैसे जैसे आज से 100 वर्ष पहले की बात सुनते हैं, उस समय यही भागवत, यही गीता, यही शास्त्र और यही परमात्मा, और अपने भी ये सही नहीं थे, पहले और सही थे, हम यहां नहीं और रहे, उनसे बहुत तरह की बात है, या समझ किया था हमने 1972 में, कितने सुनिए उस समय ये सही नहीं था, एक ही सही थे नहीं 1972 की तरफ से, 28 वर्ष तो हो गए, 24 वर्ष ये हो गए, बहुत वर्ष कम है, बहुत कम है। हम गए थे यहाँ घूमने के 20-25 साधु घूमने का पैसा बरसी गया, देवीदास जी ने पायलानों को देश को जाना वैभव हृदय को तो बहुत कम आदमी है बार वैभव प्रिय आदमी बहुत कम सब पीछे चलने तो ये सब है नहीं. अब इसको माने है माने ये है कैसे बताऊ. बहुत समय में जितने आदमी थे हम साधु थे मेरे बीस तो वे गए थे घूमने आए बस में आए फिर रात मठ पहुंचे पहले समर्स में रहे थे राम मोहला में पैसे यहाँ आ गए थे ग्यारह सुनी हुई थी यही सोच थी एक मंत्र देखे थोड़ा चिंतन में दूसरे थे खड़े में दूसरे थे नाम ही नहीं तो यो क्षण भंगुर है एक क्षण भी वो नहीं रहता प्रत्येक क्षण में बदलता है प्रत्येक क्षण बदलता रहता है. ये बदलने वाले में जो नहीं बदलने वाला वो परमात्मा है. बिना शत्सु अविनिश्चितम यह पश्यति स पश्यति जो विनाश होने में अविनाशी को देखता है वही पहले था परमात्मा वही पहले आज है वही परमात्मा है. उसमें कोई घटा नहीं किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ा. वो है जैसा जैसा है आज भी वैसा वैसा है. अगर ही वैसा ही रहेगा समय बीत जाएगा शहर बदल जाएंगे शहरों की जगह जंगल जंगल की जगह शहर ऐसे हो जाएगा और वो परमात्मा को तो हम और परमात्मा सब ऐसे ऐसे वैसे वैसे ही है. शरीर से बदलते हैं प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष सब के अनुभव की बात है. आप जितने बैठे हैं सब के अनुभव में आने पर बात है. मानते भी सही वह समय में आते गए वहां फिर आ रहे आज जा नहीं सकते थे फिर नहीं सकते. और साथ में से कोई शर्त कोई सही है बहुत उसमें 1972 72 वर्ष हो गए. हाँ मैं कोई शेष अधूरे प्राय प्राय पीछे पीछे पीछे तो वो बहुत से आज समय सदा दिखे कल से आज दिखे तो वो कल वाले बस है ही नहीं. कल वाली सृष्टि आज नहीं है आज वाली सृष्टि कल रहेगी नहीं. कल नहीं अभी मैं आज बैठा आकर बैठा वो सृष्टि नहीं है. अब सृष्टि आप ये सब है नहीं. इसको थिर मानते हैं ये बड़ी गलती है. जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान रहे हैं. जो अपना है वास्तव में वो परमात्मा अपने हैं अपने उसके हैं उस रिश्ता अपने हैं. वो हम है रहने वाले ये सही रहने वाले नहीं है. नत्वेवा हम जात नाशम नत्व ने जनाधिपा नत्व भविष्याम सर्वे वैभवता परम. इनसे पहले तुम नहीं थे राजा लोग नहीं थे यहाँ लोग नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे ये रहेंगे थे. आदे यौवन जैसे देह में यौवन जरा वृद्धावस्था मरना हो जाता है ऐसे भी अंतर की प्राप्ति हो जाती है. ये थिर रहने वाला नहीं है. थिर रहने वाला वो परमात्मा है उसी को प्राप्त करना है मनुष्य की सफलता है. इस शरीर में ये बोलने के लिए करना ये गड़बड़ी है. उस तत्व को ठीक तरह समझना है यही ठीक सोचना है. वो है जो मतलब विराजमान है बहुत रूप थे सब से महारत है सुना चल रहा है साफ जंगल पर हमारे दिखा हुआ सब दिखा हुआ फ्रेश के बाद उस शहर तुम शहर मोहर बस इस बात से ये था नहीं है नहीं है रहेगा नहीं रहेगा वो परमात्मा वो रहेगी परमात्मा थे उस समय में भी थे वही परमात्मा है वही परमात्मा अब है वही रहेगी सदैव में रहेगी उसी की प्राप्ति का ही उपाय है कि उसको प्राप्त कर लेना बस यही नियम है और ये सब आ जाएगा अब देखो तो ज्यादा अभी अभी सृष्टि की ये मैं कहता हूँ उसके बाद देख लो खूब विचार कर देखो बहुत थोड़े आदमी रहेंगे और समय का बहुत थोड़े ये मकान है मकान बड़ा बहुत था ही नहीं और नहीं बन गया ये जाएगा और वो परमात्मा है क्यों गए तुम्हारे वैसा का वैसा है वो वैसा का वैसा आज भी वैसा वैसा उसी को प्राप्त कर देना है धन्यवाद है मनुष्य बड़ा है ये केवल इस मनुष्य में ऐसे ही देखना है ये मनुष्यता नहीं है ये पशुपना है पशुपना ही नहीं थे 25-30 वर्षों में खत्म हो जाते रहते ही नहीं बिचारे इतने वर्षों में भी मनुष्य भी कम रहे पशु कहाँ रहते तो सब जा रहे सब नाश हो रहे प्रत्येक क्षण नाश रहे हर दम चलता है नदी का प्रवाह जैसे चलता हो ऐसे ही प्रवाह चलता है सब खत्म हो रहा देखिये बराबादी कैसे है नए नए पैदा होते नए नए पूजन से जाते नए आ जाते नए पूजन नए आ जाते नया संसार सब बदलने वाला विनश्यतु अविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति नष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वही वास्तव देखता है ये चीज नहीं देखना समझ सर्वेश परमेश्वर स्वनिशंतम यह पश्यति समम पश्य सर्वत्र समी आत्मा न महात्मा तो प्राप्त वो अपनी हत्या नहीं करता तो अनुभूति को प्राप्त हो जाता है ये सब अपने हत्या करते हैं अपने हाथ में अपने आत्मा में हत्या करते हैं सब जा रहे हैं तो वो रहने वाले को ये जागता है वो ही ठीक समझदार आदमी है तो रहने वाला स्थिर रहने वाला सदा रहने वाला वो सदा रहने वाले को जो देखता है वो ही ठीक देखता है उस तो वो देख करके उसी में स्थिर हो जाओ ये सब बिगड़ने वाला है रहने वाला नहीं अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र सबसे देखता है समम पश्यति सर्वत्र समम अवसर आत्मान वो अपना अंतर हत्या नहीं करता वो तुझे अच्छा करते न ही नस्ती आत्मान आत्मान से नस्ती अन्य से सुनते तो जाती परम गति तो ये है नहीं भाई ये नहीं है इतने वर्षों में अपने सामने देखते हुए आप नई सृष्टि बैठे हुए इतने बहुत कम आदमी है मैं जो कहता हूँ वैसे समझ पाए बहुत कम है मैं कहता हूँ वैसे उस समय के बहुत कम आदमी मिलेंगे सब नहीं नहीं तुम जो ख्याल नहीं है इस तरह भी ख्याल रखते उसका ध्यान रहना चाहिए जो नित्य निरंतर बदलता है, परंतु बदलने पर भी इसको नहीं बदलता है। परमात्मा है वो नहीं बदलता है, आप भी स्वयं है नहीं बदलते है, तो रहने वाला है। रहता रूप सही कर रहा वो बहता सहन पाइए, बेहतर साधन कराता है, रहता है उसको देखो। भगवान का बने करो, भगवान रहने वाले राम राम राम राम राम राम राम राम, और राम जी वो ही रहने वाले हैं। सजू में वो थे, त्रेता में वो गए, द्वापर में वो गए, सजू में बदल गई। ये छतरी थी, एक ये छतरी थी, ये बगीचा बना हुआ है असर दीदे समय से वही दिया है किसी जिसमें भोजन बनता है वह वही छतरी वही। और इन किनारे एक नए सर्व प्रत्यास थे सती में ही महाराज रहे या सती में रहे, फिर चले गए, फिर साल बना दी, साल बन रहे नहीं, ये दूसरा लाए नहीं, क्यों बना साल क्यों बना दी, सती में से नया बगैर क्यों बनाया। मेरे परमन सिंह महाराज सती में थे, छोड़ी सती और महाराज साल तो हवा फिर मकान बनते बनते बनते ये इस साल में ये नए इस तरह से सब संसार बदल रहा है। मनुष्य सुबह मनुष्य अंतम नाश होने वाले में जो अविनाशी है वो रहने वाला है, उसको परमात्मा कहते हैं। वो है जो भूत ग्रामा स एवायम भूतवा भूतवा प्रलिय दे, पैदा होकर प्रलय होता है, और वो भूत ग्रामदाय उजारने वाला वो परमात्मा है जैसे तैसे, या उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करो मोहन जाएंगे। जब तक उसको प्राप्त नहीं हो तब जन्म और मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म उसको प्राप्त होने के बाद फिर मौज हो गया आनंद हो गया। यह सब का सब इसे सब ये नई खुली नई बारी बारी अच्छा नई खुली की बारी बड़ी बात है। सिंह बारी वो नीचा किले की घाटी है ना, वह दूंगे की घाटी किसी बड़ी बस। ये बात है महाराज, एक ब्रह्मचारी गए थे बाबा विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, वो देखता है जो देखता है, जो देखता है सब एक रहने वाले परमात्मा को, वो एक रहने वाला शांति आनंद काम चेतन समम सर्वेश भूते तुष्ट तिष्ठंत परमेश बनेश्यत स्वावनेश्यंतम यह पश्यत समम परिशन है सर्वत्र समम नहीं तन आत्मा आत्म तत्व अति परम गति वो परम गति हो जाता है तुझे सगे से ही घूमते घूमते दा प्रयाशित कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रजाति बात सर्व क्षेत्रों में जो क्षेत्रों में क्षेत्रों को प्रकाश करता वो प्रकाश करने वाला परमात्मा वो नित्य निरंतर रहने वाला वो कभी बदलने वाला नहीं है। कई किला है इसमें राजा जी रहते थे, खूब सारा प्रभाव था बड़ा, यहाँ संत रहते थे उधर संत रहते थे, रानिया वहां महिला में से दर्शन करती थी, या मैसे अब कठिन कुछ यह संसार सब बदलता है, सब एकदम सबका सब बदलता है। ये बड़ी बड़ी खुशियां लगी नाम ही नहीं सब बदल जाता, और फिर भी ऐसे बदल जाएगा भाई ये जाएगा, ये हम लोग भी सब चले जाएंगे, नारी आ जाएंगे नए नए नए नए नए। इस वास्ते भगवान का भजन करो, उनको याद रखो और याद कर उनकी प्राप्ति करो, फिर वे जन्म मन सब मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगी, हस्ती मिट जाएगी, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, शरीरों के रहते रहते आनंद मंगल हो जाएगा, आनंद मंगल शरीरों के रहते रहते बड़ी शांति बड़ा आनंद। इस वास्ते तुलसी सोई न सुन है तो राम भजन लोगी, पर धन पर मन हर को पेशा भी बनोगी, उस परमात्मा को प्राप्त कर ले वो श्रेष्ठ है, उसी को धन्यवाद है, उसके सिवा कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला है। इस वास्ते सब भाई खूब प्रेम से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण उस परमात्मा को याद करना है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 3 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।